Bela musibet zamanı değil, her zaman çok dua etmeliyiz. Başında hani takva, zühd, ihlas, velayet derken arz ettim. Ve velayete ulaşma da ancak nafile ibadetlerle. Nafileler Allah'a yaklaşmamız da bizim nurdan kanatlarımızdır. Teferruatına kadar yapmaya çalışalım. Zaten Hazreti Sahibi Şeriat bize diyor ki, maruftan hiçbir şeyi hafife almayın. En küçük marufa kadar hepsini yapın. Allah'ın sizi neyle affedeceğini bilemezsiniz ki. Buyuruyor ki Hazreti Sahibi Şeriat, bir bayiye kadın bir yerde susamış bir köpeğe sarnıca inip su çıkardı, verdi, ondan dolayı affoldu. Bakın bir maruf, küçük bir maruf iyilik. Nedir bu iyilik? Susamış köpeğe su vermek, bağışlayın. Ve yine Sahibi Şeriat buyuruyor ki, hayrın hasenatın en küçüğü imatatul ezani tariq, yoldan insanlara eziyet verecek bir ezayı bertaraf etmek. Taksinizle hızlıca gidiyordunuz. Önünüze düşmüş bir kasa rastladı. Birdenbire üzerine çıkacak gibi oldunuz. Arabayı kenara çekin, durdurun Allah için. İmatetul aza sadakadır. Allah'ım bir sadaka yapıyorum ben. O kasayı kaldırın, bir kenara atın. Sizden sonra gelecek bir tanesi de aynen sizin yaşadığınız o heyecanlı dakikaları yaşamasın. Sevap. Bakın küçük bir şey bu. Bir taksinin tekerleği patlayabilir. Bir taştan araba devrilebilir. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz bu iş. Derler bu menkıbedir. Menakibi Çağrıyar gibi kitaplarda Hazreti Ömer'in menkıbeleri içinde. Hazreti Ömer, o da cennete girmeyecekse kim girecek? Vay halimize. Ama dediler ki yani bardağı taşırma mı yoksa rahmet ufkuna ulaşan mı? Seni rahmet ufkuna ulaştıran şey nedir? Böyle demek uygun. İlla en yeteğemmedeniyallahu bi rahmetin minhu. Efendimiz buyuruyor. Sen de mi cennete amelinle giremezsin? Allah rahmetiyle kucaklamazsa ben de giremem buyurdu. O bakımdan rahmet ufkuna ulaşma diyoruz. Hazreti Ömer'e sordular diyorlar. Menkıbe bu rüyada. Aslı olmayabilir. Allah seni ne ile cennete koydu? Koca Ömer buyuruyor ki, iki devletin başına balyoz gibi inen ve cihanın şarkında, garbında ruh-u revan-ı Muhammed'inin şehval açmasını sağlayan Allah'ın niyetiyle büyük insan. Diyor ki, bir gün sokağa çıktım, bir çocuk elinde bir güvercin oynuyordu, eziyet ediyordu. Elimi cebime soktum, 5-10 kuruş çıkardım, o çocuğa verdim, ver onu bana dedim. Aldım, o kuşu azat ettim. Musibetler adına bardağı taşıran derler. Burada da isterseniz ıstılavaz ediyor gibi rahmete ulaştıran damla diyelim. Koca Zübeyde Hatun'u rüyada görür sorarlar. Harun Reşid'in hanımı. Mekke'ye Medine'ye suyu getiren de o derler. Allah seni ne ile affetti? Bir gün sazende yanımda saz vuruyordu. Birdenbire ezan. Demek ki bu çok rahmet arşında hüsnü kabule mazhar bir şey olmuş ki bu yüzden beni affettiler. Marufun küçüğü büyüğü yoktur. Her şeyi yapacaksınız. Allah'ın inayet ve keremiyle Cenab-ı Hak da ne ile sizi affedeceği belli değil, bir şeyle affedecek, sizi kurtaracak inşallah. Bu bakımdan biz nafile demeden, sünnet demeden her şeyi kemal hassasiyetle her zaman yerine getireceğiz. Her zaman yerine getireceğiz. Ki bir hadis-i şerifte ifade buyurulduğu gibi siz sıkıntılı anlarda beni anın ki geniş zamanda beni anın ki ben de sıkıntılı anınızda sizi anayım. Bir ahdü peyman, bir sözleşme. Siz Allah'ı anacaksınız rahat anınızda. Allah da sıkıntıya düştüğünüz zaman sizi anacak. Ne ile anacak? Sıkıntınızı giderme şeklinde anacak. Her zaman olmalı ki, siz geniş zamanda olmalı ki, dar zamanda anarken de Allah onu eşrefi saatine rastlattırsın. Her gece kadirdir diye her gece ihya eden bir insanın mutlaka bir gün kadiri bulması muhakkaktır.